Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah hepimize mağfiret etsin. Kavmimizin işlediği günahlardan Allah Azze ve Celle bizleri mesul tutmasın. Bizleri ateş çukuruna düşen insanlardan değil, hayırda yarışan, takvada yarışan, güzellikte yarışan, tevhidde bir araya gelen, Allah için sevişen, Allah için paylaşan samimi kullardan eylesin. Sohbetimiz geçen hafta yemin bahsinde kalmıştı. Yemin meselesinde ayetlerle birçok şeyi izah etmiştik ve bazı meseleleri kalmıştı. Ve tevhid meselesinde yeminin çok çok ayrı bir yeri olduğu ve çok önemli bir yer işgal ettiğini, ama maalesef itikadı sağlam değilse, imanı zayıfsa, insanlar gerek ticarette, gerek evlilikte, gerek herhangi bir çıkarda, gerek işlemiş olduğu bir günahlardan aklanmada, gerek insanlara üstün gelme çabasında Allah adına yemin ederek kendilerini haklı çıkarmaya, ticaret yapmaya veya kazanç elde etmeye çalıştıklarından bahsetmiştik. Ama ayeti kerimede Allah'ın ayetlerini az bir pahaya ne yapmayın? Satmayın diyor. Çünkü onun belası nedir? Çok büyüktür. Ve bu belayı da anlamak için iblisin yapmış olduğu Allah adına yalan yeminle ebedi cehenneme düşmesi ve tard edilmesi de bela olarak nedir? Yeterlidir. Ama maalesef yaşadığımız toplulukta, ki daha öncesinde de, yemin gayet lanetten böyle işlenir hale gelindi. Hatta günümüzde öyle hale geldi ki yemini küçük günahlardan bile artık ulemamız bile görmeye başladı. Sebebi birçok meseleyi, ama yönetim sistemi olsun, ama teokrasi sistemi olsun, ama tağuti sistemi olsun, bunlardan tırsmalar veyahut artık her neyse, onlar hesabını onlar verecekler Allah'a. Meseleyi yumuşatarak yemini ne yaptılar? Şirk, yani büyük şirkten çıkartıp küçük şirk mesabesine oturttular. Ama çok nettir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kim Allah'tan gayrı yemin ederse o müşriktir diyor. Bu çok net bir ifadedir. Ama maalesef ulemamız da diyelim, ama bilerek, ama bilmeyerek, ama takiye yaparak, her ne şekilde yaparsa yapsın, ilim ehli takiye ne yapamaz? Yapamaz. Doğruyu ishar etmek zorundadır. İyiliği emredip kötülüğü nehyetmek zorundadır. Eğer ilim ehli doğruyu söylemezse zaten avam kalbine atmış. Konuşacak, hakkı gündeme getirecek kimse ne yapmaz? Kalmaz ve nesillerde ne hale gelir? Hani bir hadis-i şerif var, hatırlıyor musunuz? Elbisenin nakışı eskiyip gittiği gibi bir gün İslam da eskiyip gidecek diyor. O günün diyor çok yaşlılarına diyor denk gelindiğinde, siz dinden ne bilirsiniz? Hac, oruç, namaz, bunlar bile bilinmeyecek. Diyecekler ki diyor yaşlıları, biz yaşlılarımıza la ilahe illallah sözüne eriştik. Biz dinden başka bir şey bilmeyiz diyecekler diyor. Açın İbn-i Mace'nin ya 4049 ya 4019, ikisinden bir rivayet. Yani din ilmik ilmik söküle söküle, taviz verile verile, ondan bundan korka korka, onun bunun kınayıcısından korka korka, dinin ahkamları, çivileri ne yapılacak? Sökülecek. İşte gelen nesil artık, bugün birisi yemin ederken lan diyor Allah çarpsın diyor, Kur'an çarpsın, ekmek çarpsın diyor. Yani hiç böyle doğru dürüst bir yemin lafzı dahi nedir? Yok. Veyahut geliyor, an içerim diyor. Neyini içiyorsa, ne içiyor bilmiyorum. Milletin kanını içiyor veya başka bir şeyini içiyor. Başka bir şey yok. Halbuki bağlayan nedir insanı? Yaratıcının adıyla, yani ondan korkuyorum. Eğer ben yanlış bir şey söylüyorsam o hesap gününden korkarım. Onun yüzüne bakmaktan korkarım. Yani bu insanı ne yapar? Bağlar. Adem Aleyhisselam evet yaklaşmaması gerekirdi ama gelen insan bir salih, nasihatçi bir şeyh kılığında geldi iblis ve Allah adına yemin edince Adem Aleyhisselam yaklaştı. Demek ki Allah adına edilen bir yemin insanı çok rahatlıkla ne yapabiliyor? Kandırabiliyor. Öyleyse kanmamak için bu dersleri işliyoruz. Gelen yeminin istikametine ne yapacağız? Bakacağız. Fakat şu da var. Müslüm'ün Kitabul Enbiya'da yanlış hatırlamıyorsam Buhari'nin de Allah-u Alem İsa Aleyhisselam'ın faziletiyle alakalı bapta İsa Aleyhisselam Adem hoş geldin. Hırsızlık yapan bir adam görüyor. Bir adam diyor Allah'tan kork diyor. Neden hırsızlık yapıyorsun? Malik olmadığın bir malı neden alıyorsun? Adam diyor ki vallahi ya İsa ben hırsızlık yapmıyorum diyor. Ne diyor İsa Aleyhisselam biliyor musunuz? Bela şahsiyetten yukarıya çıktı. Gözümün gördüğünü yalanladım, kulağımın işittiğine iman ettim diyor ve adam bırakıyor. Çünkü hırsızlığın belası yine insanı cennete götürür. Çünkü hadis-i şerifte iman bazında bir küfürdür, bu tevhid bazında değil. Fıtri bir suçtur. Hırsızlık yapsa da, içki içse de, zina etse de, harpten kaçsa da cennete ne yapacak? Girecek diyor. Ama Allah adına yalan yere yemin ederse işte bu nedir? Sahibini imandan çıkaran, cehenneme atan davranışlardan bir tanesi. Onun için yemin meselesi basit bir mesele nedir? Değil. Maalesef bazıları yanlış yerlere takılıp yanlış yerlerde eşiniyorlar. Ama doğruyu öğrenseler, hayatına geçirseler, oralarda tavuk gibi eşinmeseler hiçbir mesele kalmaz. Çünkü asıllar varken furuatlar ne yapılmaz? Uğraşılmaz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den Medine'ye hicret etmeden önce Kabe'nin içi ve dışı putlarla doluydu. Orayı tavaf ediyordu. Namazını ne yapıyordu? Kılıyordu. Burası put diyarı. Bunun içi putlar var. Buraya doğru namaz kılınmaz. Vay burada şöyle olmaz demiyordu. Ne zaman Mekke'nin fethi oldu? İçindeki putları bırak sureti bile temizlemeden ne yapmadı? Namaz kılmadı. Bugün Müslüman olduğunu söyleyip Kabe'ye giden, hacca giden, Ümre'ye giden insanlar ben orada diyor mesela bir kadı olan Huzeyfe, Sudeys, Şureym gibi kadı olan, alim olan insanları Allah'a hamdolsun ki diyor onların arkasında namaz kılmadan geldim diyor. Bir de Allah'a hamd ediyor. Aynı Ali radıyallahu anh'ı ölüp öldürüp de secdeye kapanan bir harici vardı. Ne dedi? Allah'a hamdolsun ki Ali'nin şehadeti yani ölümü benim elimden olsun. Demek ki bunların nasibi nedir? Yok. İslam'ı özüyle, gelen nakliyle, yani Allah'tan ve Resul'dan nasıl geldi, sahabe nasıl hayatına geçirdi, bunu anlamadan o kör aklıyla veyahut aklına sokulan, verilen cümlelerle devam eden insana hiçbir hayır nedir? Yoktur. Çünkü dinde şedid olana dinde şedittir. Bunu anladınız mı? İnce eleyip sık dokuyana din de inceleyip ne yapar? Sık dokar. Ve haricilerden bir örnek vereyim burada. En son onlar kör bir ayna bile olsa geçip günde en az 3 kere kendilerine neticede kafirsin, sen müşriksin kendine diyen zavallı nedir? Mahluklardır. Çünkü birilerine diye ne hale geliyorlar? Kendileri de o amelleri istiyorlar. Ki yaptıkları ameller de fıtrata ters olması hasebiyle aynen hadise müstahak oluyorlar. Yaşları genç, hülyaları bozuk diyor. Kaç yaşında olursa olsun bunların hiçbirinin aklı başında değildir. Ya adam yerine koyup da hiçbiriyle konuşulmaz. Kesinlikle insan yerine bunları ne yapmayacaksınız? Koymayacaksınız çünkü hastalıklar. Mesela bir yerde veba çıkmışsa ne yapmayın? Girmeyin diyor. Yaklaşmayın. Aynı veba mikrobu gibi bunlar. Adama muhakkak hastalığını ne yapar? Ulaştırırlar. Hadis-i şeriflerde ise biraz zikredeceğim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yeminle alakalı bazı rivayetler seçtim. Bunları bilmeniz açısından ki ezberlemeniz gerekir. Müslüm'de gelen rivayette kardeşlerim, Kitab-ül Eyman'da bu. Her kim Allah'tan başkasına yemin ederse muhakkak şirk koşmuştur diyor. Çok net bir rivayet. Kim yemin eder ve İslam'dan beri olayım derse, sözünde yalancı ise dediği gibi olur. Yalancı değilse, gerçeği söylemişse İslam'a salimen yine dönebilecektir. Yani şu işi yaparsam gavur gibi olayım, Yahudi gibi olayım, Hristiyan gibi olayım veya şöyle diyeyim, bunlar insanı dinden nedir? Çıkaran yeminlerdir. Yemin sadece Allah için yapılır. Bu da Müslüm'ün Kitab-ül Eyman'da. Yine Enes'ten gelen rivayette radıyallahu anh'dan Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, ben öyleyse Yahudi olayım diye yemin ederse diyor, birini işitti diyor, bunun üzerine Yahudilik ona vacip oldu demiştir. Yani ben şunu yaparsam Yahudi gibi olayım diyen birini duyan Allah Resulü, o Yahudi olmuştur. Yani Yahudilik ona vacip olmuştur diyor. Ki çevremizde, yaşadığımız yerde, ki ben duydum bu cümleleri, siz de muhakkak duyuyorsunuzdur. Veyahut biraz ileride gelecek, çok çirkin yemin etme şekilleri var. Anam avradım gibi olsun gibi. Bunlar yemin değil, hem de aşağılık sözlerdir. Söylenecek ifadeler de nedir? Değildir. Ama şeytanın insanlara söylettiği sözlerden de. Yine Müslüm'ün Kitab-ı Leyman'da yemin ettirenin niyeti üzerinedir diyor. Hani ben yemin ederken yok elimi kaldırdım, barnağımı şöyle ettim, bilmem ne yaptım, işte ağzıma sakız aldım, işte elimi masaya koydum ama diyor, ben diyor ağzımı açtım, ben onu sakız çiğniyordum diyor. Hani birileri diyor ya, işte biri birinin yanına gitmiş, güvercini öldürmüş, işte elini koymuş, yemin ederken işte eğer ya, yeminimde yanlış çıkarsam bu kan aksın, işte ya içindeki güya kan akmış. Halbuki bunların hiçbiri doğru değildi. Dinde beni yemine mi davet etti kardeşim? Onun niyeti neyse o onun üzerinedir. Yani benim içimdeki niyet şekli nedir? Geçerli değildir. Kim neye yemin ettirmişse yemin ettirenin niyeti üzerinedir. Bilmiyorum anlatabildim mi burayı? Evet. Bir şeye yemin edip de başkasını daha hayırlı gören kişi yemininden dolayı kefaret ödesin. Sonra da hayırlı olan şeyi yapsın diyor. Bunu da daha önceki derste izah ettik. Neydi yeminin kefareti? Yediğinden evet, 10 fakiri giydiğinden giydirmek, köle azat etmek, olmadı 3 gün arka arkaya oruç tutmak. Adamın birisi nezirlen yeminde bazen yolları kesişiyor. Aynı noktaya da gelir ama aynı değildir kardeşlerim. Bir adam yol ortasında oturacağım, kimseyle konuşmayacağım, oruç tutacağım, güneşin alnında duracağım diye yemin ediyor. Aleyhissalatü vesselam ne yapıyor bu diyor. İşte böyle böyle dedi. Söyleyin o adama, gelenden gidenden konuşsun, güneşte değil gölgede otursun, orucunda ne yapsın? Tutsun diyor. Yani bir şeye nezrettiğinizde veya yemin ettiğinizde hayırsa yerine getiriyorsunuz, şerse onun kesinlikle ne yapmıyorsunuz? Yerine getirmiyorsunuz. Ama hayır olanı muhakkak, çünkü Allah'a verilen sözleri yerine getireceksiniz. Mesela Ömer radıyallahu anh geliyor. Ey Allah'ın Resulü diyor, ben cehaletteyken Kabe'nin içinde itikafa girmeye ne yaptım? Nezrettim. Git diyor adağını, nezrini ne yap? Yerine getir. Çünkü Allah'a verilen sözler yerine getirme. Halbuki cehalette verilen bir şey bu, söz bu. İslam'da değil. Buna rağmen getir. Veyahut biri geliyor, ben diyor işte çocuğum işte doğuyor ölüyor. Eğer evladım olur da boyuma gelirse 30 tane koyun keseceğimi söyledim. Cehalette bakın bu. Ne için adadın? Allah için. Peki nerede keseceksin? Bir puthanede şurada mı? Yok. Allah'ın takdiri. Git adağını yerine getir diyor. Demek ki yapılan yemin hayırsa, yapılan nezir hayırsa muhakkak yerine ne yapılacak? Getirilecek. Fakat bu rivayette bir şık daha var. Nezrettin, yemin ettin ama daha hayırlı bir şey, ondan daha hayırlı o işi yaparsan yeminini ne yapacaksın? Bozacaksın. Hayırlısıysa döneceksin. Bu da düşündüğünüzde başınıza gelen birçok olaylarda bunu çözebilirsiniz. Çünkü bu baptan iblis çok yaklaştırır ve insana birçok meselede ağır yeminler ettirir. Durup dururken hiç kimse yemin etmez ama kızdığında, sinirlendiğinde, kahrettiğinde insan, tabii ki insan olması hasebiyle birçok söz ne yapabilir? Söyleyebilir. Ama insan salimen düşündüğünde, hayırlı gördüğünde ondan ne yapacak? Dönecek. Evet. Yine ben Allah'a yemin ederek söylüyorum. İnşallah herhangi bir şeye yemin edilince yeminin aksini yapmayı daha hayırlı görecek olsam yeminimi kefaretler, hayırlı gördüğüm şeyi yaparım diyor aleyhissalatü vesselam. Yine Rabbe isyanda, sıla-i rahmi kesmede malik olmadığın şeye sana yeminde, nezirde yoktur diyor aleyhissalatü vesselam. Hani bazıları yemin ediyor ya, ben işte gitmeyeceğim, anamın babamın yanına gitmeyeceğim, seni de göndermeyeceğim hani karısına. Bunlarda yaptığı yemin insanın geçerli nedir? Değildir. Yemin bile etse yemin yerine ne yapmaz? Geçmez. Çünkü sıla-i rahimi kesmeyin. Kesenden Allah ne yapmaz? Konuşmaz diyor. Evet. Veyahut haram olan bir şeyde. Yine kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ettiği yemin şekillerine baktığımızda yine Allah'ı hatırlatan, tevhidi anlatan yemin şekillerindendi. Ey kalpleri halden hale çeviren Rabbim veyahut kalpleri çeviren zata yemin olsun ki, Kabe'nin Rabbine yemin olsun ki gibi Allah'ın azametini, celalini hatırlatan isim ve sıfatlarla ne yapıyordu? Yemin ediyordu. Evet. Yine yeminin yanlış yeminden edilen veyahut kasıtlı yalan yere yeminle gelen rivayetlere baktığımızda kim diyor Allah adına yalan yere yemin ederse cehennemdeki yerine kendini ne yapsın? Hazırlasın diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yine rivayette kim Müslüman bir kimsenin malı hakkında yalan yere yemin ederse kıyamet günü Allah onunla karşılaştığında ona gazaplanmış bulur diyor Allah Azze ve Celle. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam isterseniz diyor bu sözümü tasdik eden şu ayeti okuyun diyerek Allah Azze ve Celle'nin indirmiş olduğu şu ayeti okuyor. Ahir zaman peygamberine iman hususunda Allah'a verdikleri ahdi ve ettikleri yemini az bir dünya malı karşılığında değiştirenlere gelince onların ahirette hiçbir nasibi yoktur. Kıyamet gününde Allah onlarla konuşmayacaktır. Ve onlara rahmet nazarıyla ne yapmayacak? Bakmayacaktır diyor. Evet. Bunu Tirmizi Kitab-ı Tefsir'de bulabilirsiniz. Bu ayet Âl-i İmran'da. Yine hadis-i şerifte beyine davacı üzerine, yeminde davalı üzerine düşer diyor aleyhissalatü vesselam. Yine gelen rivayette iddia sahibi iki şahit bulamazsa bir yemin eder, bir de şahitlik yapan bir kişi bulduysa öbürüne de ne yapar? Öbür şahitin yerine de yemin eder. Böylelikle iddiasını gündeme getirmiş olurdur. Evet. Yemin bablarından bir de kasame dediğimiz bir mesele var. Kasame nedir kardeşlerim? Yani İslam hakim olmayınca Arabi aylarda Ramazan gelmese, Haç ayı gelmese Arabi aylardan nedir? Habersiziz. Bu kelimelerde İslam hakim olmayınca insan bunları da ne yapamıyor? Bilemiyor. Veyahut etrafımızda kim neyi ne için öldürdüğü belirsiz olunca, çünkü herç diyor, herç çoğalacak. Kim kimi ne için öldürdüğü ne yapmayacak? Belli olmayacak diyor. Kasame kardeşlerim İslam ıstılahında katili meçhul Yani bir yerde bir cinayet işlenmiş, ceset orada ama kimin öldürdüğü bilinmeyen ve o mahalleden 50 kişi toplanır. Allah'a yemin ederek biz bunu ne yapmadık? Ne öldürdük ne de öldüreni biliyoruz diye yemin şekline denir kasame. Aynen sahabeden 3 kişinin Hayber hurmalığına gidip de orada ayrıldıklarında geliyorlar ki bir tanesi kuyunun başında ne yapılmış? Ölü vaziyette. Hemen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a geliyorlar. Aleyhisselatü Vesselam'a orada ölü bulduk. Vallahi bunu Hayber Yahudileri öldürmüştür. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onları diyor yemine davet edin. Sahabeler diyor ki onlar yalan yere yemin eder. O zaman diyor ya bu diyeti alın ya da onları yemine davet edin. İslam'ın hükmü nedir? Budur. Gözün görmediyse ne yapacaklar? Oradaki 50 kişi toplanacak. Biz bunu ne yapmadık? Öldürmedik diye yemin edecekler ve sen bunu kabul etmek zorundasın. Ama nerede ölü bulunmuşsa artı bir de o ölünün kan parası diyorlar ya günümüzde. Bunun diyeti vardır örfe göre ve ora halkının hepsi bu diyeti ne yapacak? Ödeyecek. Hatta Bakara suresindeki Bakara isminin aldığı o bölümü okursanız ne demek istendiğini burada daha rahat anlarsınız. Evet. Liyan. Hiç duydunuz mu liyanın ne olduğunu? Zina sebebiyle evliliğin sona erme şeklidir. Allah'ın rahmetinden kovulma ve uzaklaştırmadır. Kocanın karısını zina isnadıyla suçladığında Allah kimsenin başına vermesin. Dört de şahit bulamamışsa kadın ve erkek bir araya getirilerek ne yapılır? İslam hukukunda lanetleşir, liyan edilir ve kadı da onları ne yapar? Boşar. Buna biz ne diyoruz? Liyan hakkı diyoruz. Koca tarafından yalan söylüyorsam dört kere yemin eder. Allah'ın laneti üzerime olsun der. Yeminini güçlendirir. Kadın da yemin ettikten, dört yemin ettikten sonra o da lanet değil. Allah'ın gazabı üzerime olsun der. Ve kadı da onları ne yapar? Boşar. Velev ki kadın hamile de kalsa zinadan, çocuk da doğursa, doğan çocuk zina isnat edilen adama benzese dahi ona zina artık ne yapılamaz? İsnat edilemez. Çünkü aleyhissalatü vesselam böyle bir vakada kadına en son dört yeminden sonra hatırlatıyor. Ahireti hatırlatıyor. Kadın diyor ki Enes şöyle diyor. Şöyle gözünü diyor bir kıstı, ufka doğru baktı. Kavmimin alnına leke çalmayacağım dedi ve Allah'ın gazabı üzerime olsun dedi ve yürüdü diyor. Aleyhissalatü vesselam bakın bu eğer şöyle şöyle şöyle bir çocuk doğurursa bu zinadan ama ilişmeyin. Eğer şöyle şöyle bir çocuk doğurursa bu da kocasından kocası ona iftira atmıştır diyor. Hakikaten kadını tabi göz hapsinde tutuyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın birinci vasfettiği yani zinadan dediği aynı zina ettiği adamın tıpatıp aynısını Allah bir çocuk olarak ne yapıyor? Veriyor ama kimse o çocuğa ne yapmıyor? Kadına da dokanmıyor. Evet. Liyanı doğuran sebep kardeşlerim bir erkek yabancı bir kadına zina isnadında bulunursa. Biliyorsunuz bu ayetle nedir? Sabit. Ayetle değil mi? Ayet mi hadis mi? Ayet değil mi? Çok cılız geldi sesler. Sesim geliyor değil mi? Böyle ta sona kadar dolaşıyor değil mi şöyle? Eşlerine zina isnat edip de dört şahit bulamayan ne yapar? Dört kere yemin eder, beşincisinde Allah'ın evet. Gazabı üzerine. Ayet-i Kerime. Nur suresinin ilk başındaki 10 ayetten bir hafif. Evet. Allah razı olsun. Evet. Demek ki din tamamlanmış, eksik hiçbir şey ne yapmamış? Bırakılmamış. Peki Müslüman olan bir kadına dört şahit getiremezse, kocası değil de bir başkası zina isnat etmişse ne olur? 80 sopa vurulur ve ebedi şahitliği de ne yapılmaz? Kabul edilmez. Evet. O sürgün şeyde zina ederse, ama tövbe bekarsa, tövbe ederse bir Allah kimsenin başına vermesin. Birisi tövbe bile etse toplumda artık o adamı hiç kimse kabul etmez o zaman. Adam ne kadar düzgün olursa olsun, hırsızlık bile yapsa o adam bitmiştir artık. Ha, bizim toplumda değil. Burada hamuduyla götürse, bu toplum için konuşmuyorum ben. Müslüman toplulukta diyorum ben. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Demek ki bu da liyanı doğuran sebep kocanın kadınını zinada yakalaması ve şahidi olmaması. Hatta bununla alakalı biliyorsunuz Aleyhisselatü Vesselam bu ayetleri anlattığında Sa'd kılıcını çekiyor. Diyor ki ben diyor onları zinada yakalayacağım. Gideceğim 4 şahit getireceğim. Öyle mi diyor? Kılıcını çekiyor, etrafında şöyle bir dönüyor. Ben diyor onları şöyle doğrar giderim diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hiç seslenmiyor. Sahabe hemen şefaatçi oluyorlar. Yani çünkü indirilen bir ayetin zıttına bir söz var, fıtri. Ey Allah'ın Resulü, Sa'd çok kıskanç. Sen onun kusuruna bakma. Onun korkusundan biz boşadığı hanımları bile ne yapamıyoruz? Alamıyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gayet sakin. Belki de böyle bir cevap bekliyordu. Allah ondan da kıskançtır. İndirdiği emir ve nehilerin tutulmasını isterdir. Demek ki Ali radıyallahu anh'ın da dediği gibi İslam dini akıl ve mantık dini olsaydı biz ayağımızın altını ne yapardık? Mest ederdik. Demek ki Allah Azze ve Celle bu dinin akıl dini değil, akılların dini olduğunu, his dini değil, vahiy dini olduğunu bize ne yapıyor? Bildirir. Evet, akılsız Mu'teziliye, Eşariye yeter herhalde bu reddiye. Evet. İlah meselesi de İlah evlilik akdini sona ermesine yol açabilen bir yemin türüdür. Kocanın eşiyle cinsi teması yemin, adak veya bir şarta bağlayarak belirli veya belirsiz bir sure kendisini bundan men etmesi anlamına gelen bir kavramdır. Yemin ederken sure belirlenirse bunun en az 4 ay olması gereklidir. Bunun kitap ve sünnetle ilah sabittir. Ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kadınlarına ilah yapmıştır. Yaklaşmamaya 1 ay nezretmiştir. Ve daha sonra onların yanına gelmiştir. Hatta Ömer radıyallahu anh ağlayarak gelmiş. Ey Allah'ın Resulü onları boşadın mı? Hayır deyince Allahu Ekber demiş. Allah'ı zikretmiş. Onlara 1 ay yaklaşmayacağını söylemiştir. Hatta Bukhari'de bu rivayeti okurken orada çok güzeldi. Tabii bütün ifadeler güzel. Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldiğinde bir kulübede sadece hasır serilmiş. O da mübarek yatmış. Mübarek göğsüne hasırın izleri çıkıyor. Geliyor Ömer ağlıyor radıyallahu anh durumu öğrendikten sonra. Ey Allah'ın Resulü diyor Kisralar, Kayserler depreme içinde yaşarken sen diyor bu haline bak. Yani daha rahat içinde istemez misin ya Ömer diyor. Dünya onların ahiret bizim olsun diyor. Hay hay diyor Ömer radıyallahu anh. Evet. Allah bizleri de böyle kılsın kardeşlerim. İlah İslam'da vardır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da yapmıştır. Ama vardır, yapmıştır derken günümüzde de yapmaya kalkışmayın. Çünkü bizde biraz farklı gündeme geliyor bu İslam'daki naslar. Mesela Allah Azze ve Celle evliliği kadın için değil, bu zinadır. Tabi bazı nurcular 9'a kadar bir kadının evleneceğini söylüyorlar. Bu Amerika'dan falan. O ayrı bir şey. Neyse o baba girmeyin. Bir erkeğe evlilik ne yapıyor Allah? 4'e kadar veriyor. Ama bizim Müslüman erkek ne yapıyor? Güya karıyı boşamıyor ama boşamıştan daha beter hale getiriyor. Evlilik caizdir ama Allah indinde eşit davranırsan omuzu bükük gelmeyeceksin. Fakat almış olduğun hanımını baş tacı yapıp öbür hanımını da sanki hizmetçi konumuna ne yapmayacaksın? Düşürmeyeceksin. Yani bizim Türk'ün yaptığı gibi parayı buldum ilk işi kendisine gençliğini vermiş, bütün çilesini çekmiş, yani her haltını bilen kocası şey karısını ne yapma? Paçavra gibi bir yere yat. Nereye gidecek bu kadın ya? Anası mı kaldı ki, babası mı kaldı ki yanına gidecek? Yani kim alır? Asıl sahiplenmesi, hayırlı davranması gerekirken ne yapıyor? Paçavra gibi atmaya çalışıyor. Bunlar caiz olan şeyler değildir kardeşlerim. Aynı ila meselesi de daha önceki insanlarda bu çok uygulanıyordu. Niye uygulanıyordu? İslam'ın her hükmü İslam'ın hakim olduğu yerde çok rahat revaç bulur. Bizim Allah rahmet etsin Burhan'ı çok çok zikrediyoruz. Adam ayakta su içiyor. İçme bakıyor. Sen namaz kılıyor musun? Yok hiç fark etmez diyor. Bizim millette de sadece evlenmede böyle nikah akıllara geliyor. Abdest yok, namaz yok, oruç yok, hiçbir şey yok. Kurban ayıp olmasın falan et getirmesin diye oluyor. Bayram namazı da ya gidelim de bari bir de kurban keselim, alnımız secdeye varsın diye gidiyor. Nikah zaten şarapla abdest alıyor, davulla da duasını yapıyor. Nikah olmazsa zina olarak görüyor meselesini. Onun için bu ifadeler İslam'ın hakim olmadığı yerde pek de revaç ne yapmıyor? Bulmuyor. Ama biz bunları bilmek zorundayız. Ama bu tip şeyler başınıza gelirse hükmü budur. Bunu yapın, uygulayın demek manasında değildir bakın bunlar. Uzak durmamız gereken meseleler. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Nezretmeyin. Çünkü bu cimriden mal çıkarmaya benzer. Ama nezrettiyseniz de bunu ne yapın? Yerine getirin. Aynen bu gibi meselelerdendir. Evet. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Mesela bir ayeti kerime var. O müminlerin diyor kalplerinin titreme vakti gelmedi mi diyor. Sakın ola ki diyor o kitap ehli gibi, Yahudiler, Hristiyanlar gibi Allah'ın indirdiğini arkaya atıp da kalpleri kas katı olanlar gibi ne yapmayın? Olmayın diyor. Hatırlıyor musunuz bu sureyi, ayetleri? Hı? Evet. Hadid 16, 17 oralarda. Allah bizlere hayır versin. Günümüzde bazı insanlar Allah lafzını herhangi bir isim gibi ulu orta kullanmakta. Allah dendiği zaman kalpler titrememekte. Sadece Allah adıyla insanlar aldatılmaktadır kardeşlerim. Ve öyle hale gelmiştir ki Müslümanlar Müslüman kimliğini kaybettiği için vara yoğa yemin etmeleri, görünüşte, yaşantıda, ticarette, ev halinde, çoluk çocuk yaşantısında, nesilde, nesli korumada İslami kimliklerini kaybettikleri için bir kafir bizim aramızda çok rahatlıkla revaç bulabilmekte ve çıkıp gerine gerine ben sizden daha Müslümanım, kalbe bak, bu tertemiz gibi ifadeler ne yapabilmekte? Kullanabilmektedir. Bunun sebebi Müslüman kimliğini ne yapamamıştır? Koruyamamıştır. Koruyamayınca kafir de Müslümanın yanında kendini ne yapamamış? Hı? Düzeltememiştir. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mertti. Kafirler de neydi? Mertti. Ancıklık yapamıyorlardı. Hile bile yapsalar bir şeye ne yapmıyordu? Yaramıyordu. Ama Müslüman mert olmayınca kafirler de ne yapmıyor? Mert davranmıyor. Bizi bize düşürüyor. Yemin konumu önemli bir meseledir. Allah adına edilen lafız rastgele şuursuzca ağızdan çıkmamalıdır ki Allah sizin varayo ettiğiniz yeminlerden muayeze etmez. Laun dediğimiz ilk baştaki yemini hatırlayacak olursanız bu da bu baptandır. Ama özellikle ticaretle uğraşan 3-5 kuruş kar elde etmek için ahiret kazancını göz ardı eden ve satışı güya hızlandırabilmek için yemine başvuran lanetlayın yemin eden insanlara da cehennem nedir? Deminki Âl-i İmran'daki okuduğumuz ayete göre vacip olmuştur. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Böyle bir yemini matematiksel olarak parayı artırsa bile, kişinin karını fazlalaştırsa bile, dünya menfaatine sebep olacağı zannedilse bile, bu değerlendirme bereket kavramıyla düşünüldüğünde nedir? Yanlıştır. Böyle bir günaha, harama dayalı bir menfaat insana hiçbir zaman hayır ne yapmaz? Getirmez. Allah bizlere hayır versin. Çünkü aleyhissalatü vesselam yemin malı harcamada, yani satmada maharetlidir ama bereketi mahveder diyor. Yani malı elden çıkarır ama bereketi ne yapar? Götürür. Allah bizi her halükarda dürüst olanlardan eylesin. Bu meselede zannedersem geçen hafta yine hatırlatma yaptım. İslam'ın ahkamı olan rivayetlerden bir tanesi Numan bin Beşir rivayetidir. Helal da bellidir, haram da bellidir. Bunun ikisine dikkat eden dinini ve ırzını korur kardeşlerim. Burada yeminle bir şeyi satan aynı zamanda dinini ne yapıyor? Bozuyor. Aynı zamanda neslini de ne yapıyor? Bozuyor. Allah bu duruma düşen kullardan eylemesin bizleri. Bazıları da anasının babasının üzerine yemin ederler veyahut çocuklarımın başı üzerine diye yemin ederler. Böyle yeminler de nedir? Haramdır. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah-u Teala sizleri babanızı zikrederek yemin etmekte nehyetti. Öyleyse kim yemin edecekse Allah adına yemin etsin diyor. Daha önce böyle bir yemin şekli vardı ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu ne yapmıştır? Allah size bu yemin şeklini nehyetti diyor. Ama günümüzde hala bu şekilde yemin var mı? Çocuğumun ölüsünü öpeyim. Çocuğumun başı üzerine, çok cahilane, ben bunu duyuyorum. Sürekli esnafın içinde de duyuyorum ben bunu. Uyarsan da ne var diyor. Öldüğün körü var. Dinde yok bu işte, haram. Yani dinin getirdiği bir şey yok. Ama insan nerede olursa olsun, Kabe'de de olsa, nasibi yoksa tavaf etmez. Nasip meselesi bu. Yani Ebu Cehil Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı gördü, Ebu Cehil'e mümin diye alnını mı öpeceğiz biz? Demek ki hayata din ne yapılacak? Geçecek. Şu ağızdan çıkan seni ne yapacak? Bağlayacak. Eğer gözün tilki gibi sağa sola bakıyorsa, haram helal demiyorsa, o zaman Müslümanlıkta bir sıkıntı var. Ama gözün hayalıysa, gönlün hayalıysa, dilin hayalıysa, elin hayalıysa, yani iman alametleri varsa, demek ki bunda güzellikler var. Senin işlemiş olduğun ameller bir şekilde ne yapıyor? Çıkıyor. Hani Nurcular diyor ki, bak diyor işte havuç yön diyor, göze vuruyor diyor. Şunu diyor, şöyle oluyor diyor. Bak bu renk şöyle. Herifler bir yerlerden gidiyor. Ama Allah Resulü diyor ki hiç oralarla uğraşmıyor. Vücutta bir et parçası var diyor. O düzeldi mi? Bu da düzelir. Bu da düzelir. Bu da düzelir. Her şey ne yapar? Düzelir. Demek ki iyi bir nurlu Müslüman olmak gerekiyor yani. Evet. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yemin meselesinde bizleri uyarıyor. Yeminde karşıdakinin veya yemin ettirenin anladığı şeyden farklı niyetle insan ne yapamaz? Kurtaramaz. Yemin niyete değil, karşıdakinin niyetine bağlıdır diyor. Buna da hasreten dikkat etmemiz gerekiyor. Yine geçen derslerde bir şey anlatmıştım. Buraya da not olarak koydum. Hakimin birisi genel evde çalışan bir fahişeyi yemine davet ediyor. Fahişe namusun üzerine yemin ediyor. Hakim diyor ki tekrar yemin et bakayım diyor. Benim diyor nerede çalıştığımı biliyor musunuz diyor. Biliyorum diyor. Sen gene yemin et. Namusum ve şerefim üzerine yemin ederim diye fahiş olan bir kadın ne yapıyor? Yemin ediyor. Veyahut içki kadehini kaldırırken sarhoş ne diyor arkadaşına? Şerefe diye ne yapıyor? Kadeh tokuşturuyor. İşte buradaki verilen namus ve şeref veyahut kadehteki tokuşturulan namus ve şeref birilerinin dinine göre yemin olabilir. Ama İslam'a göre bu nedir? Yemin şekli değildir ve bağlayıcı da değildir kardeşlerim. Ama onlara göre nedir? Yemindir. Oradaki kadın veya oradaki sarhoş bu şekilde hareket ederse kendi dininden olan birisi ne yapmıyor? Rahatsız olmuyor. Ama bizler, bizim dinimizde bu şekilde yemin nedir? Ettirmeyiz. Veyahut yaşadığımız yerde, hele hele bunu ihtiyarlar çok yapıyor diye şimdi pek göremiyorum ama gene de yapıyorlardır. Şimdi bazı hocalar test etmek için sorarlar. Şurada Kur'an var, şurada ekmek var. Hangisine çıkıp da şuradan bir şey alırsın? Ben derim ki seni yatırırım, çıkarım, alırım. İkisine de basmam. Yok, illa birine cevap vereceksin. Hangisine basılırmış biliyor musunuz? Kur'an'a basılır, o yukarıdan bir şey alırmış. Ekmeğe basılmazmış, o nimetmiş. Böyle saçma sapan halk arasında nedir? Fikirler vardır ve dolaşıyordur. Ama bu fikirlerin olduğu bir yerde şu yemin şeklinde ekmek çarpsın. Var mı? Var. Çünkü ekmek Kur'an'dan daha üstün bunlara göre. Kur'an çarpsın. Var mı? Var. Peki İslam'da var mı? Peki böyle yemin eden bir adama ne diyorsunuz siz? Hangi dine göre yemin ettiğini soruyor musunuz? He? Tekfir bazında konuşmuyorum bakın. Birileri bu hoca ne diyor diyebilirsiniz ama yok. Gavur bazında bakmıyorum. Ama bu bizim İslam'ın da yemin etme nedir? Şekli değil. Öyleyse siz böyle bir arıza gördüğünüzde hikmetle, güzel sözle davetin, tevhidin ne olduğunu orada tam girecek ne var? Yöntem var. Harici gibi işte gavur oldu deyip böyle hani kedi böyle farenin tam şeyini bekler ya. Orada beklemeyeceksiniz. Tam orada siz davet için bekleyeceksiniz. Hazır fırsat, ona hikmetle, güzel sözden yaklaşacaksınız, ikna etmeyeceksiniz. Bırakıp gideceksiniz. Bakın o insanda kalp varsa, bir fıtrat ki var herkeste, muhakkak doğru söze ne yapacaktır? Meyil edecektir. Allah hepimize hayır versin. Hayrı anlamayı nasip etsin. Biliyorsunuz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde yemin sonuç itibarıyla ya günaha girmektir veya pişman olmaktır. İnsanları yüzüstü cehenneme sürükleyen şu dillerinin yüzünden değil mi diyor. Şu ilk cümleyi bir daha okuyayım mı hadisteki? Yemin sonuç itibarıyla ya günaha girmektir veya pişman olmaktır. Hiç yakaladınız mı demin söylerken bunu? Yeminden kaçabildikçe ne yapın? Kaçın demek istiyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ya seni günaha ya da sonuç olarak kötüye, pişmanlığa götürüyor. Ki böyle zaten. Öyleyse yüzüstü cehenneme sürükleyen bu amellerden ne yapacağız? Uzak duracağız. Evet. Ant içme. Var mı bu bizde? Kim var dedi? Evet. And içme Moğolca'dan dilimize geçmiş. Moğolca anda kan kardeşiyle amca dayı anlamına gelir. Türkçe'ye ant şeklinde geçmiş bir Moğol töresidir kardeşlerim. Bu töreye göre iki ayrı boydan gelen veyahut kan kardeş olacak insan and içecek. Bir bıçak alır şöyle avucunun bir yerinden keser. Önce şöyle bir tutarlar, alta bir kap koyarlar. İkisinin kanı o kaba akar. Ondan sonra o alır içer, o alır içer ve artık bunlar nedir? Kan kardeştir, ant içmişlerdir. Ve bunlar birbirinden asla birbirlerine ne yapmazlar? Yani artık kardeşiz, birbirimizin kanı birbirimize haramdır, dökülmez derler. Böyle bir törenle. Peki İslam'ın bağlayıcılığı nasıl? Bir insan Müslüman olmuşsa, Müslüman'ın üç şeyi ona nedir? Haramdır. Ya elini, kolunu, bacağını, şurasını, burasını kesmeye, içmeye hiç ihtiyacı nedir? Yoktur. Kanı, malı ve namusu nedir? Haramdır. Kanına göz dikerse kanıyla öder. Namusuna göz dikerse kanıyla öder. Malına göz dikerse diktiğinden öder. Budarlar adamı, ağaç gibi budarlar. Yani orayı burayı kesmeye, böyle millet içinde tören yapmaya falan hiçbir ihtiyaç nedir? Yok. Şimdi anladınız mı? Hak olmayınca batıl nasıl zuhur ediyor? Yani zannetmeyin ki ben hakkı öğrenemedim, öğrenmedim. Yani batıl bunu anında ne yapıyor? Dolduruyor, tesis ediyor. İnanın gidin, ufacık bir çocuğa dahi kan kardeş olmayı size anlatacaktır. Şu anlattığım şu kısa kıssayla. Yani bu bir kitaptan okumadı. Bizim çocukluğumuzda da bu vardı. Şimdi belki görsel, televizyonlarda, videolarda veya Google münafığına yazdığımı şey neyse Google'a yazdığımı çıkabiliyor. Ama eskiden böyle bir imkanlar da yoktu ama herkeste bu uygulama vardı. Nasıl vardı? Çünkü hak olmayınca batıl kendiliğinden ne yapıyor? Dolduruyor. Bakın işte bahar geliyor. Nevruz. Değil mi? Cemreler. Herkes bunları biliyor değil mi? Günü gününe. Ama bir Ramazan'ın bir gününü bir türlü halledemiyoruz. Hilal doğdu mu doğmadı mı? La haç bugündü yok değildi. Arafat bugündü yok. Bir türlü onları halledemiyoruz. Ama Nevruz'u hallediyoruz. Niye? Batıl çünkü. Hakka geldi mi insanlarda ne var? İhtilaf var. Hakkın yayılması belki damla damla oluyor ama batıl ne yapıyor? Aynen bir suya atıldı, taşı düşünün. Bir dalga çıkıyor. Ne yapıyor? Büyüye büyüye. Aynı batılda kardeşlerim böyle ne yapıyor? Yayılıyor. İşte bu yemin meselesi, and içme meselesi. Peki bu böyle kaldı mı? Kalmadı. Bir yere birini gönderecek, and içtiriyor. İşte çocuk eğitecek, sabah topluyor, and içtiriyor. Bilmem ne, and içtiriyor. Ya arkadaş, bir adama 40 gün deli dersen 41. gün o adam kendini akıllı görmez ki. Ondan sonra yıllarca diyorlar ki Tanrı falanı korusun. Öbürü ne olacak? Böyle and içtirdiler insanlara. Bunlar gruplaşmaya, ötekileştirmeye götürür. Peki İslam'da bunun karşılığı ne? Hı? Siyah da olsan, beyaz da olsan, kırmızı da olsan, sarı da olsan, ne olursan ol, ümmet oldun mu, yani bizi birbirine bağlayan ne kardeşlerim? Tevhid, iman. İman varsa, ırk diye bir olay nedir? Yok, bitmiştir. Halkçılıkmış, yok devletçilikmiş, yok bilmem necikmiş, yok dinsizlikmiş, putperestlikmiş, izinmiş, böyle bir şey İslam'da nedir? Olmadığı gibi bunların adına edilen yeminlerin hiçbiri bağlayıcı nedir? Değildir. Ve bir Müslüman bunların adına yemin ne yapamaz? Yapamaz. Çünkü Kur'an ve sünnete göre bu küfürdür. Yapan insan da dinden ne yapar? Çıkar. Onun gibidir. Yani onun gibidir. Neyin neyine ettiyse onun gibi ne yapar? Olur. Onun için basit bir şey değil. Ama dediğim gibi hak yoksa batıl anında nedir? Devrede. İlla bunu tahsil etmek için bir yerlere gitmeye gerek yok. Çünkü daha önceki derslerde de hatırlayacak olursanız Rahman'ın önderleri olduğu gibi şeytanın da avanelerinde neyi vardır? Önderleri ve metotları vardır. Rahman'ın dostlarının önderleri peygamberler, ona iyilikte tabi olan havariler, ashab, ondan sonra tabi'in, tebe-i tabi'in kıyamete kadar ne yapar? Gelir. Şeytan ve onun dostları, avaneleri vardır ki bunlar da ne yapar? Devam eder. Her ikisinde metodu vardır. Rahman'ın dostlarında ne vardır? Delil vardır. Burhan vardır. İtminan vardır. Huzur vardır. Tek bile olsa o doğruyla o insan ne yapar? Yaşar dönmez. Ama şeytan tarafında ne vardır? Asla delil yoktur. Teşvişli, tereddüte götüren, inkara yol açan, korkutan, caydırmaya çalışan, ölümle tehdit eden, cenneti dünyada arayan, ahirete inanmayan ne vardır? Bir sistem vardır ki çamura izi kalsın sebebiyle. Bu şekilde de uygulama artık o topluluklarda nedir? Yaygın hale gelmiş. Hatta geçenlerde bir kardeş WhatsApp'tan küçük bir video atmış. Rus tarafında bir ateşperest ateşi yakmış, getirmiş çelenk koyuyor. Böyle. Acayip de bir rüzgar var. Böyle namaza durur gibi durmuş. Rüzgar bir çakıyor çelenge kafaya. Kuy! Adamın Yani tam buraya böyle konuş, buraya çak der gibi. Ama ibret alacak ne var? Göz var. Öyle yemin için bir yere gitme, hazır ola geçme, çelenk melenk koyma diye bir şey İslam'da yok kardeşlerim. Vallahi billahi dedi mi iş ne yapar? Biter. Yani öyle bir şey yapmaya gerek yok. Yine İslam'ın hakim olmadığı, Müslümanların çoğunlukta olduğu yerlerde, mesela Yahudilerin, Hristiyanların olduğu yerlerde ne hakimdir? Adam dininin icabı ne yapıyor? Yemin ediyor ve o insanlara göre de bu nedir? Bağlayıcıdır. Şimdi İslam hakim değil. İslam'ın kalbine sokulan bir sürü oklar var. Ama karşıdaki de Müslüman, oradaki adamı hapsedebilmek için İslam hakimmiş gibi birçok uygulamalara, çalıştıkları yerlerde veyahut bazı kurumlarda yemine teşvik edilmiştir. Bunlar caiz değildir. Doğru da nedir? Değildir. Bir Müslüman İslam'ın hakim olmadığı bir yerde bu şekilde bir davranış içine girmeyecek ve diyecek ki ben Müslümanım. Dinimin gereği neyse o şekilde amel ederim. Sizin gösterdiğiniz şekilde ben size yemin etsem bile bu benim dinime göre bağlayıcı değil. Siz kendi kendinizi aldatmış olursunuz. Hiç olmasa ben de dinimde ne yapmayın? Çıkarmayın, zedelemeyin diye dininde ne yapacak? Samimi olacak. Bakın yaşadığımız şu toplulukta bir Yahova şahidine, Hristiyan olan Türk vatandaşına eline silah veremezsiniz. Çünkü onların dinlerine göre sevgi dinidir. Öldürme dini değildir, barış dinidir. 1800'lerde Amerika kafirlerinin olduğu yerde kurulmuş, yayılmış bir mezheptir bu da. Türkiye'de bayağı bir yaygındır bunlar. Bakın en son bir tanesi 15 yıl mı ne hapis yattı yemin etmeme, işte silah almıyorum diye bayağı bir şey çekti. Verdiler bunların mahkemesine ve kazandılar. Şimdi Yahova şahidi birisi askere gittiğinde yemin etmiyor bir. Çünkü bağlayıcı değil onların dinine göre. Ettiremiyor. Silah veremiyorlar. İki. Kanunen sabit. Ve çarşamba mı? Onlar cumartesi mi kiliseye gidiyorlar. Kendi kiliselerin olduğu bir yerde askerlik yapmak mecburiyetinde aldıkları kanuna göre. Üç. Peki yaşadığımız toplulukta yüzde kaç bir şeyler diyorlar. Ben anlamıyorum matematikten fazla. Yüzde kaç Müslüman diyorlar? 98. Her yerde de camiler var. Ezanlar okunuyor. Kaç tane asker Cuma'ya gidebiliyor? He? Ya ben yüzdesini fazla anlamıyorum. Matematikten de pek aram iyi değil. Yani bir Müslüman, bu adam askerlik yapıyor, burada yaşıyor. Elbette ki burada gidecek ve bu görevini yerine getirecek diyelim. Peki inancına göre yaşama Müslümana serbest mi? Evet. Değil. Askerliğe de değil. Peki nasıl oluyor bu? Demek ki bağlayıcılık İslam'a göre. Öyleyse Müslüman da dinini ishar etmeyi bilecek. Dinini ishar, işte izin vermediler de etme. Sen ne mücadele ettin ki? Bak adam mücadele etti, kazandı. 18 sene 6 ay Tanrı uludur diye uluttular. Kimse karşı ne yapmadı? Çıkmadı. Ondan sonra bugün falan alim, filan alim, şöyle alim. Ya böyle alimler de onlar Fatih Çarşamba'nın merkez vaiziydi. Neydi? Cinayet mi ne bilmem neyin başkanıydı. Bunlar bunu hala Türkçe olarak ne yaptılar? Okuttular. Alim Allah'tan korkandır. Eğer ilmiyle amil değilse, Allah korkusunu getirmiyorsa o kuruma, o şahsa, o cümleler ne yapılmaz? Söylenmez. Yemin de eğer yeri, zemini gelmemişse, İslam'la alakası yoksa bağlayıcıdır. Nedir? Değildir. Etmişse de İslam'a göre bağlayıcı değildir ama tevhidin bozulmasına da nedir? Sebeptir. Bu meselelerin iyice anlaşılması gerekir. Burada yine bir şey daha hatırlatayım. Bir de şu kendilerini şifa merkezi zanneden, şifa dağıttığını zanneden, beyaz bir şeyler giyip de işleri, hepsini demiyorum, kapkara olanlar var. Ne diyorlar onlara? Doktor mu diyorlar? Ne yemin ediyorlar? Hı? Ne bu Hipokrat mıdır? Ne yemini bu? He? bir sakallı olarak bir Müslüman sıfatıyla karşılarına gittiklerinde heriflerin nefi dönüyor. Şekilleri, şemaları dönüyor. Nerede ne eziyet yapacaklarını şaşırıyor adamlar. Ya nasıl yoracaklarını şaşırıyorlar adamlara. Ulan sen hani yemin ettiydin bağlıyordu? Bak Allah adına yemin olmayınca insanı ne yapmıyor? Bağlamıyor. Çünkü ettiğin yemin hak bir yemin değil ki seni bağlasın. Batıl bir yemin ediyor. Ne yapıyor? Bugün gidin bakın. Zenginlerin, çocuklarının hiçbiri doğrudur bir yerlere gidip bir şeyler olmazlar mı olmazlar her neyse. Niye? O bilmem ne yemin edenler o ettiği yemin çünkü neye değer verdiyse onların ilahı nedir? Odur. Para ilahları. Aldı mı parayı basıyor yemini, şeyi, imzayı. Ne oluyor? Yemin gitti. Çünkü bağlayıcılığı yok. Bir korkusu nedir? Yok. Öyleyse bir Müslüman Allah adına verdiği yeminin ne manaya geldiğini ne yapacak? Bilecek. Varayova yemin eden insandan uzak duracak ve yemininde de ne yapacak? Bağlayıcı olacak. İşte Hipokrat yemini yapmış bilmem Yunanlı bir o zaman tıp şeyi İsa Aleyhisselam'dan önce 460'ta veyahut bir icdi 377'de yaşayan hekimlikten alakalı bir adamın ettiği yemin. İşte ben hastama işte dinine, ırkına, milliyetine bakmadan her ne şartlarda olursa olsun onu işte bildiğim tıp şeyleriyle tedavi edeceğim diyor. Böyle bir yemin. Ya bu yemin yani edeni bağlamıyor ki. İnancını ne yapsın? Bu yani. Hele hele bu yemini bir Müslüman edebilir mi? He? Kendi eden sadık değilse, hani ona bir faydası yoksa, Müslümana faydası olmadığı gibi aynı zamanda neyi vardır? Zararı vardır. Allah hepimize hayır versin. Yapılan, işlenen amellerin nereye gittiğinin şuuruna varan samimi kullardan eylesin. Daha bu yaşadığımız günlerde işlenen yanlışlıkların ki tevhidi boydayaki yanlışlıklardan birçoğu. Yani zikretmeye zaman yok. Sadece birkaçı. Allah hepimize anlayış versin. Doğruyu gören ve tevhide göre hayatını tanzim eden hiçbir kınayıcının kınamasından korkmayan samimi kullardan eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubile velhamdülillahi rabbil alemin.